اے حبیب احمد مجتبا، دل مبتلا کا سلام لے جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لے اے حبیب احمد مجتبا. میں کلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. میں کلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لے جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لے جو وفا کی راہ میں کھو گیا. ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں. ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں. میری حاضری ہو مدینے میں، تیرا نور ہو میرے سینے میں، تیرا نور ہو میرے سینے میں. میری اس دعا کا سلام لے جو وفا کی راہ میں کھو گیا. کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو. کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو. کوئی چاہتا ہے نجات کو، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے. میری اس دعا کا سلام لے، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے. میری اس دعا کا سلام لے جو وفا کی راہ میں کھو گیا. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. چمن وفا کو ہرا کیا، اس جان سار کا واسطہ، تو ہر ایک گدا کا سلام لے، اسی جان سار کا واسطہ، تو ہر ایک گدا کا سلام لے، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، تمام اولیاء کے بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، تمام اولیاء کے بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، اسی پیارے غوث کا واسطہ، اسی پیارے غوث کا واسطہ، تو ہر ایک گدا کا سلام لے، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لے، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لے، اے حبیب احمد مجتبی۔